lagunok, zuekin otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala, abenduaren 15a da. Nirekin, Alaitz, Diana, Josu, Julen, Asier, Isaro, Maialen, Mikel eta Jairo daude. Gu, bigarren bekoak gara. Hau da gure bigarren aldia irratsaioan parte hartzen dugula, baina ilusio handiarekin etorri gara aurten ere eta orain arte besteok egin duzuen bezain ondo egitea espero dugu. Azteko ingleseko tartetxoarekin usten zaituzte. Good morning, Josu. Good morning, Egon. Christmas is coming soon. Christmas is a good opportunity to stay with the family and to spend a fantastic holiday together. Remember that if you are good children, Orangero will bring you a lot of presents. And don't forget that you have to eat a little bit every day. Bye bye and enjoy fantastic holiday. Orain, jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Gaur, 18 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak, beraz, hotza dugu gaur. Hori dela eta jakaera mango dugu patiora. Oso ondo diara, mila esker informazioa gaitik. Jarraian urtebetetxeak. Egunon, Alaitz, gaur noren urtebetetxea da? Egunon, Ibon, bai, aste honetan lau ikaskideen urtebetetxe eguna da. Diana Erraiz bigarren bikoa hemen gurekin dagoena, abenduaren 12an izan zen, Olaia Tabare zeigarren akoa, aste azkenean, abenduaren 13an, Samira Galde zeigarren bekoa, ostegunean, abenduaren 14an, eta urrengo domekan abenduaren 17an, irugarren akoen, Cristian Gallegoren urtebetetxe eguna izango da. Zorionak laur hori deno partiz. Asmakizunaren tartea dugu, orain eta horretarako Jule, Mikel eta Isaro dugu hemen prest. Egunon, esango diguzue zer be asmakizun ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunak eta irratsaioko galderen emaitzak izango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna ahoa. Bigarren asmakizuna urtaroak. Lehenengo galdera 14 gradu. Bigarren galdera ez. Hirugarren galdera azaroaren 25. Laugarren galdera jon hau. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Kelian Vega. Bigarren zikloko irabazlea, Koldorro. Hirugarren zikloko irabazlea, Samira Valdez. Gaurko opariak oso berez bilduak dira. Abenduaren 3an euskararen eguna ospatzeko Maritxuk ekarritakoak dira. Beraz ezaztu, Maritxuk dio txitsitsi euskera zitzegin. Zorionak guztioi. Orain, aste honetako asmakizunen txanda. Hemen ditugu prest, Mikel eta Isauro, aurrera. Ona hemen lehenengo asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, tripandi kaskarina, lanbidez ikaskina. Nordela eta norda pipa hortzean duena, berriro errepikatuko dut, adi egon. Tripandi kaskarina, lanbidez ikaskina. Nordela eta norda pipa hortzean duena, ber. Kaizo, ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki. Zerote den nordaki, gogorra zein biguna, biguna zein gogorra. Gabonetan jaten dugu, gurean barra-barra. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Gogorra zein biguna, biguna zein gogorra. Gabonetan jaten dugu, gurean barra-barra. Oso ondo, gogoratu lagunok, erantzunak ondo idatzi eta postontzira bota. Eaz batzen duzu, Suerte hon izan! Jarraian, albiste txikirako tartea dugu, Maialen, esango diguzu ze berri dugun gaur? Noski bon, datorren astean udazkenari agur esango diogu, eta negua datorkigu. Berak dakarren berri on guztiekin, datorren astean neguko oporrak hartuko ditugu. Gabonak. Egun politak dira familiekin eta lagunekin ondo pasatzeko. Tximinietatik sartuko da. Gabon gauean olentzero etorriko zaigu eta gure etxeko. Tximinietatik sartuko da gure etxera. Eskatutako opariak iztera. Gabon zaharrean urte berriari ongi etorria emango diogu. Bai lagunok, 2018 urtea eltzear dugu. Eta gaur izadi irratiaren azkenengo eguna denez, lehenengo zikloko guztiok opa nahi dizuegu egun zoriontsuak pasatzea. Asko disfrutatu. Zorionak eta urte berri oro txarta eskola! Urrezko esaldia! Urrezko esaldia! Entzun adi! Nik egin dut, entzun ondo, nik egin dut. Nork egin du? Nik egin dut. Ezin duzue ahaztu. Aitzakiari gabe, Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, aurrera, zier. Kaixo, hemen doaz galderak. Nenengo galdera, zer dio eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbat ume egiten dute urteak aste honetan? Hirugarren galdera, zen urtaro ailegako da datorren astera? Laugarren galdera, zein egunetan etorriko da oren txero gure etxetara? Hemen bukatzen da gure gaurko irratsaioa. Besterik gabe, oporon bat pasatu, musu handi bana, bigarren mailako guztien partez eta hurrengora arte.